इसके बाद अब अगला मरहला है, जैसा कि इशारा किया था मैंने आपको पिछली क्लास में कि आपके पास चार रंगों के हाइलाइटर होने चाहिए। शुरू में मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन बाद में आप लोग खुद घर से करेंगे, क्योंकि जब इंसान नया नया होता है तो हर चीज बतानी पड़ती है और बाद में आप लोग खुद करेंगे। इस एक्टिविटी में हम चार रंग यूज करेंगे। पिंक कलर जो है उससे हम अपने सबक में से अल्लाह सुभाना ताला के नाम, उसकी सिफात जो भी आई होंगी उसको हाईलाइट करेंगे। साथ ही पूछें कि मकसद क्या है इसका, क्योंकि अभी खुद ही बता दिया आपको कि हर काम के करने से पहले मकसद मालूम होना चाहिए। तो इसका मकसद क्या है कि रब का नाम, उसका काम जहां भी आएगा उसको पिंक कलर से देखेंगे तो मोहब्बत आएगी, तो उससे ताल्लुक जुड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत के लिए। फिर उसके बाद हम सबक में से डूस देखेंगे, अमर हुक्म कितने हैं। मसलन जैसे अकीम उस्सला, ये हुक्म है। शुरू में आपने चूंकि अभी ग्रामर नहीं पढ़ी आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन आप लोग तर्जुमे से भी अंदाजा लगाएंगे और शुरू में इंशाल्लाह ताला मैं आपकी मदद करूंगी। इसको हम ऑरेंज कलर से करेंगे, खट्टे लगते हैं ना हुक्म, बहुत मुश्किल लगता है उसको मानना। फिर इस तरह हम डोंट्स, नहीं ये ना करो, ला तकरबू या ला तफअलू, जो भी होंगे ना करने के काम, इसको येलो से करेंगे। पेल, पीला रंग जरा बीमारी की अलामत है ना, बार बार जब अपने रब की बातें जो उसने मना की जब उसको जर्द रंग से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें भी उससे थोड़ी सी नफरत हो जाएगी। और उसके बाद फिर जहां भी अल्लाह की मोहब्बत की बात आएगी या अल्लाह ताला के साथ की बात आएगी, मसलन इन अल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, इन अल्लाह मा साबिरीन, तो उन चीजों को हम ग्रीन कलर से हाईलाइट करेंगे अपने सबक में, ताकि अल्लाह ताला की मोहब्बत भरी आयतें देख के हमारी आंखें उसी तरह ठंडी हो जाए जैसे हम सब्जे को देखते हैं। वैसे भी जब आप पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ होते हैं तो आपको नेचर ऑब्जर्व करने का वक्त कम मिलता है, तो सब्ज पत्ते वहां नहीं देखते, तो अपनी आयतों को सब्ज हाईलाइट किया हुआ देखेंगे तो आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो आज के सबक में हम देखते हैं कि कौन सी चीज है। मैं पढ़ूंगी साथ साथ, जहां आएगा मैं आपको आज बताऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग खुद भी इसके आदी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें लफ्ज अल्लाह पिंक होगा, अर्रहमान पिंक होगा, अर्रहीम पिंक होगा। अलिफ लाम मीम, कुछ भी नहीं इधर। जालिकल किताबु ला रैब फी हुदा लिल मुत्तकीन, कुछ भी नहीं है इसमें। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, इसमें भी कोई लफ्ज़ नहीं है। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरती हुम यूकिनून, इसमें भी कुछ नहीं है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, रब्बिहिम का लफ्ज जो है इसको पिंक करेंगे। वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, इसमें भी कुछ नहीं। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, इसमें भी कुछ नहीं। खतमल्लाहु, लफ्ज अल्लाह पिंक होगा। यहाँ एक आपकी इस्लाह कर दूं इससे पहले कि कोई ये गलती करे, जहां भी लफ्ज अल्लाह आता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को हाईलाइट करेंगे, ये बहुत बड़ी गुस्ताही है जो अक्सर इल्म की महफिलों में हो जाती है। हमेशा ये बोलेंगे लफ्ज अल्लाह, किसी की ताकत नहीं और किसी की ये शान नहीं कि वो अल्लाह ताला के लिए कोई बात करे। हाँ, लफ्ज अल्लाह पिंक होगा। अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम गिशावह व लहुम अजाबुन अजीम। जी, तो आज आपने क्या देखा, शायद आपने इस चीज को पहले महसूस किया कि ना किया। पहला ही सबक है सूरत बकरा का और सिर्फ अल्लाह का लफ्ज हाईलाइट हुआ है, या लफ्ज अल्लाह की अस्मा और सिफात हुई, कोई हुक्म नहीं, कोई नहीं, और कोई दूसरी बात नहीं, हमें क्या पता चला इससे, क्या सीखा इस बात से, वो भी लिखेंगे कि जब लोगों को रब की दावत देनी है, शुरू में हुक्म नहीं सुनाने, उनको मना नहीं करना, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत दिलानी है इंशाअल्लाह ताला। चलिए, ये रुख भी पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।